Next. A bad name. I've got my position to think of. Hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello. Here Awakening every Tuesday from 4 till 7:30. So sorry that last week we wasn't here, that just exceptionally. Normally we are here. We were fighting for better climate, to save the planet, to save the future of our children in Copenhagen. So today we would end in next shows there would be a lot of about. Okay, Awakening. Awakening about COP15, voices and sounds from the protests. The COP15 has ended, but our struggle must continue, and it will. The COP15 protests were a huge positive step forward in mobilizing the climate justice movement in good direction to save the planet. Today's show, as usual, agenda first, then main subject today and for the next month's radio show will be audio from the COP15 protests. With the voices recorded, we will tell you why climate change is not just an environmental issue. We will play audio from demonstrations, speeches, events that happened during the COP15. Today we will play part of the speech of Naomi Klein that she gave at Christiania. Further in the show, we will continue with the do-it-yourself a handbook for changing our world. I don't know, I think we forgot this one today, sorry. As always, okay, this also I think we forgot, but we will have a lot of material today anyway. Radio Awakening every Tuesday from 4 till 7:30 in Radio Patapu 88.3 FM. Awakening, it's a program on Radio Patapu, it's it's talkative. It means we talk for more than 3 hours, mainly about politics, squatting, activism, ecology, tolerance, human and animal rights, punk, spirituality, freedom, love, cultural life in Amsterdam. First, we start with the agenda for the squatting scene in Amsterdam, not only. Then we have some main subjects, sometimes guests. The last hour we do as a Polish part in this language. The music, what we are playing, that mainly punk, but this is just a background, a package. And in the breaks, when we are preparing ourselves, equipment, material, etc. Patapu is a pirate underground squatters radio. We are playing our program every Tuesday from 4 p.m. till 7:30 p.m. in Amsterdam. You can listen to us in the Ether 88.3 FM and everywhere else at the www.freeteam.nl/patapu. www.freeteam.nl/patapu. If you would like to listen some from our old programs and read description for them, go to our media in the media.blogspot.com. Our media in the media.blogspot.com. If you would like to come to on our show called Awakening to talk about ecology, squatting, local politics, food, animal rights, you are more than welcome. There are also possibilities to make interviews through phone or Skype. Pass this information further. Let the media to be free. Okay. Yeah, so we will start soon with the agenda. Let's check the leaflets. What do we have here? Yeah, the very important thing for today, just after the show. Always Coca-Cola. 22nd December today, 8:30 at Overton 301, films and debate on globalization. Holy Water, a film about India's farmers protesting against Coca-Cola, decreasing water levels and a Coke factory that had to close down because of this. Mind Story of a Sacred Mountain, about the Dongria Kong tribe that see their lands being invaded by Vedanta Resources, a London-based mining company. Debate on global resistance, Nandal Master, leader of the farmers' movement against Coke in India, Geert Rietsma, Milo Defensi, Gerard Ong, India Committee of Netherlands, Tobias Schmitz, both ends. Tickets €4, including donation to the farmers' movement. Location, Overton 301 Cinema, second floor, Amsterdam. You could check about the movement against Coke in India, www.mehdigani.org. Mehdigani.org. Okay, yeah, that's about yeah, Coca-Cola. We was making the greenwash during the COP15 climate conference. They were saying that they are sustainable. Everybody who would like to see the truth is invited today over to 8:30. Over to 301. Second floor in the cinema. Yeah. And about Coca-Cola, we will talk a lot during this time about this greenwash as well. They were saying that they are sustainable. They spread all their billboards around Copenhagen with this message. Yeah, it's that's says a lot about the politics, about green capitalism. about greenwash, about all this COP15 hypocrisy. That's a very good example, very symbolic. The billboard of so-called sustainable Coca-Cola all around Copenhagen. Shame. Shame on the politicians, shame on the corporations. That they are lying so much into the people's eyes. And shame to those NGOs who are following that, like WWF supporting Monsanto, another big corporation which was chosen by people as the most dangerous, most polluting corporation, most lying corporation in the world. During COP15 protests, and WWF is supporting it. So where is the honesty? Where, what is more important? The saving the earth, saving the forest, rainforest, or getting money from Monsanto? Okay, the next thing in the agenda. Huh? That's already, I think, quite old. Lachodrome and other movies, they are from 3rd December in the film theaters. You could check www.contactfilm.nl. Lachodrome, beautiful movie about the gypsy culture. Okay. Hop, hop, hop. There is International Film Festival in Rotterdam. Okay, we don't have any more leaflets, so let's check what in the media. Tomorrow, very important. And connected to our program, our show today, a COP Ellipse now. Na Prat avond woensdag. c'est pas de l'argent. Cette connerie nous affaiblit. Ton temps c'est ta durée de vie. Et Dieu nous a fait libre, tout va trop vite. Là où la mort se profile, où Babylone prend la tête avec ses histoires de profit. Où les cœurs sont trop vides, il y pousse des gros frères. La haine est trop vive et les médias considérés comme prophètes. À vouloir trop faire, on a zappé l'essentiel. Des mensonges on nous a offert et devine qui s'en sert. Là où ça prie la conjoncture, ça vénère l'économie. Où il y a peu d'êtres humains parmi les êtres économiques. Où ça construit sa propre prison par sécurité, camarades. Yeah, I'm looking for the English version of this message that I don't have to read it both. Ils nous parlent de respect, mais ils flinguent notre terre. Ils se battent pour la paix et pour ça font la guerre. Camarades, combat le doute car ils aimeraient te corrompre, te barrer la route ou te convaincre qu'elle est trop longue. N'écoute que ton intuition, suis là par tous les temps. Marche avec la foi, c'est la chance que tu fréquentes. Ils nous enseignent la peur que l'on reste entre leurs clôtures. Faisons briller nos différences car leur ciel est obscur. Suis ta route, chacun à la sienne. Méfie-toi des temps modernes qui fabriquent les êtres humains à la chaîne. Aimeraient nous foutre des puces dans la chair, frotter la marche au carcher. Créature d'argile corrompue pour pas cher. Dis aux enfants du système qu'ils sont enfants de la terre et que les enfants de la rage ne sont pas enfants de la guerre, camarades. Ils ont peur de rêver, ils ont peur de penser, ils ont peur du changement, ils ont peur de la liberté, ils ont peur de la différence. Joe's Apocalyptic December, Wednesday 23rd. Tomorrow at 8, Joe's Garage. Pretoria Strat 43, Apocalypse Now, about the COP15 summit in Copenhagen. An evening full of photo and video reports, eyewitness accounts of the protests surrounding of the UN climate summit with speakers from ACID and Climate Justice Action. Shocking images, heartwarming scenes, apocalyptic scenario, heated tempers, cool solutions, covering main protest themes 2009, the latest repression gadgets and measures, aftermath and future plans, Joe's Garage, Pretoriustraat 43, tomorrow, with the motto resistance is ripe. ACID and others are organizing the Agriculture Action Day on December 15th during the COP15 climate summit in Copenhagen. That was already okay, that's about. For sale for Ain't Fair and Green Deal Hellenseed. Vandaag is the text for Ain't Fair and Green Deal crisisprogramma openbaar gemaakt. In die tekst wordt aangegeven welke maatregelen noodzakelijk en mogelijk zouden zijn om een duurzame en eerlijke uitweg uit de verschillende crisis te bewerkstelligen die wij momenteel doormaken. De tekst zal de basis vormen voor de derde conferentie van Tilburg op 21 januari 2010. Meer informatie over de tekst en conferentie is hieronder te vinden. Ok, Okay, more information you can find on indymedia.nl. The event would be 21st January. So maybe till this time would be their English translation. Okay, in agenda there is not so many things. We have sort of holidays, everybody have holidays. It's not so many things happening, but let's have a look. Zerbaiten behar da That's interesting. Solidarity with hunger strike. Call out from Gabriel Pombo da Silva for a hunger strike from December 20 to January 1st. Gabriel Pombo da Silva, regarding the year and hunger strike, I'm intrigued by the idea to coordinate and take part in a hunger strike in December together with other comrades. If other comrades are interested, I would like to suggest a hunger strike from the 20th of December to the 1st of January. This can be considered a reasonable amount of time. For me, a hunger strike is a strategic tool of struggle. What I mean by this is that given the situation of our kidnapping by the state and capital, we are left with only this form of struggle since comrades are separated in different prisons and states. And what I mean by reasonable is that this action is intended more as a demonstration of love and resistance rather than as a sacrifice. The increasing number of imprisoned and free comrades along with the boycott and censorship of my correspondence are preventing me from writing to all rebellious and asking individual spirit out in the world. However, I will never give them the satisfaction to see me whimpering or whinging over those conditions and this conditioning. If I write something, it is a text to invite and incite the joy of rebellion and not to complain about the consequences of our actions and thoughts. The arrest of Alfredo Bonanno and Christos Stragilgopoulos in Greece in the consequences of leaving your ideas. I can only imagine how inconvenient it must be for the Greek state to be holding in their prisons two comrades of such stature. Regarding the comrades that are grouped in Alessandria, Italy, it seems to be a tactic against association that could lead to conversion. They have figured out that our ideas are very attractive to social rebels. Anyways, there are worse forms of isolation, such as in Germany, where they put you away with snitches and rapists. Well, it would be important to find out who we can count on during this hunger strike, and that the comrades who want to join can prepare a communique to release before the hunger strike. About the content of each communique, I would be in favor of mentioning the death in Battle of Muerico Morales. I will write something about this, as well as raising awareness of the political asylum of Freddy y Marcelo in Argentina, without ever forgetting our dear Marco. I will see what I can do about it. Communicating with the prisoners locked up by the Spanish state, not that I expect anything from there, mostly given that my correspondence is always confiscated by the jailers. Un fuerte abrazo anarchico, Gabriel. Aachen, 16 October 2009. Big anarchist greetings, Gabriel. Aachen, October 2009. In solidarity with the year and hunger strike, solidarity is a weapon best used when it becomes gasoline to throw on those fires of revolt that their repression wants extinguished. Sergio. I think it is clear that our oppressors are not afraid of our do-it-yourself explosives. On this point, they are far ahead of us, but of the ideas that drive us to break through the status quo, of the love that moves us to overcome anything in our way and makes us bold and reckless. Gabriel Pombo da Silva. Following the call out of Gabriel Pombo da Silva for the hunger strike, from December 20th to 1st of January, to include any revolutionary prisoners spread throughout the world, we have received the confirmation of the participation of Marco Komnenos in Switzerland, Juan Carlos, Francisco, Honorio, Alberto in Spain, Diego Argentino and Sergio, Mike and Evelyn in Italy. We found it important to point out that this call-out is coming directly from imprisoned comrades. While each of those revolutionaries may come from a different context, affinities and points of reference, this hunger strike is meant to be a tactic of struggle in contribution to social war. Many have mentioned in their communiques their desire to commemorate the deceased comrades. Marcelo died in May 2009 while placing an explosive outside the Chilean Penitentiary Police Academy, and Zoe died in May 2009 while preparing an explosive device. This is not for the purpose of wallowing in grief, but to extend direct action by all means necessary. It is also the occasion to strengthen the ties of support and solidarity among social rebels who have been kidnapped by the state in their fight against the institutions of government and capital. This is also an invitation for all those on the outside who want to show their solidarity to take action in the struggle against all forms of authority and repressions. It is important to clearly show that our imprisoned comrades will not be silenced nor forgotten, and their struggle is not isolated. We want to take this occasion to reinforce the communication and active solidarity between the inside and outside. Everyone can decide within their own context and creativity how to express their struggle for total liberation and their show of solidarity towards social rebels on the other side of the walls. The organization for this hunger strike is completely decentralized. There is no main campaign for North Central mobilization. For constitutions, updates and communiques, mostly in Spanish and Italian, check out Columnine, noblogs.org, while for more summarized versions and translations, check out updates either on indymedia.nl or oliefetfuhr.noblogs.org in English. Destroy all prisons and the world that creates them, till we are all free, some anarchists. There are some contacts to some of the anarchists in prison on the indymedia.nl. You can check it out. Zondag 10 januari is er één werkdag op Atomvrijstaat, vlakbij de kernwapens op Volkel. Vanaf 12 uur is iedereen welkom. Er moeten minimaal 25 kerstbomen worden geplant. Eén doorgang moet worden afgesloten. Iedereen kan zijn haar kerstboom met cloud komen planten. Verder kunnen wij plannen maken en één eventueel gaan kijken naar de basis. Het monument moet in april, mei klaar zijn. Je kan opgehaald worden op station Os of Den Bosch. Sinds de jaren 80 is er één atoomvrijstaat nabij de kernwapens op de vliegbasis Volkel. Er waren eerst vredeskampen en er waren diverse acties. Nu zijn er al enkele jaren geen vredeskampen meer. In 2008 zijn wij begonnen hiermee en zijn er 300 kerstbomen geplant. 50 zijn er, 25 zijn reeds geplant. De andere doen wij op de 10e. Verder moeten wij kijken of er eventueel ook andere bomen geschikt zijn. Op enkele plaatsen groeien ze slecht of niet. April, mei moet de ombouw klaar zijn. That's interesting. Klimat Top in 2049 in Nederland. At the Batzle in Copenhagen, December 2009, by hand alfast the kerstkaart van de 2049. Op dit moment sneeuwt het flink in heel Nederland. De delegaties van de landen vertegenwoordigd bij de klimaattop in Kopenhagen zijn weer naar huis. Die meesten met het vliegtuig. Ik wilde alleen maar vooral onze kinderen alvast een voorspoedig 2050 wensen. En geniet nu nog maar lekker van de sneeuwkinderen. Far Right would come to Amsterdam on the 20th of January. Wilders is in court in Amsterdam. Supporters of this, of his fascists as well, are encouraging each other to go. This is taken directly from the anti-Antifa website. Demonstratie voor de vrijheid van de meningsuiting woensdag 9 december 2009. Yeah. We're not gonna read this bullshit. But anyway, you know. Probably the mobilization is starting, keep in mind. Oké, Nederlandse troepen weg uit Afghanistan. Het Nederlands-Britse olieconcern Shell heeft samen met de Maleïsche Petronas de aanbesteding gewonnen om het Majnun-olieveld te exploiteren. Een van de grootste in Irak. Het is het tweede olieveld van Shell gaat ontginnen, zo blijkt dat de Amerikaanse, Britse, Nederlandse en andere agressors de oorlog niet voor niets gevoerd hebben. Hun monopoliebedrijven kunnen weer voor honderden miljarden wegpompen uit Irak. Net als voor de nationalisatie in 1972. Nu gaat een groot deel van de Amerikaanse troepen van Irak naar Afghanistan om daar de imperialistische winstbelangen veilig te stellen. Op 9 december demonstreerden honderden dappere Afghaanse vrouwen in de hoofdstad Kabul. Ook 500 mannen deden mee. De eis was that President Karzai ain't marked on the corruption, the terror and the drugs handel, and that hij de oorlogsmisdadigers berecht. Zij protesteerden ook tegen de 30.000 extra militairen die Obama wil sturen. Die zullen nog meer burgers doden. Dat demonstreerden gevaarlijk is in Afghanistan bleek toen op 8 december zeker 5.000 mensen demonstreerden in de provincie hoofdstad Meharlam in Oost-Afghanistan. Zij zijn woedend dat Amerikaanse soldaten bij één operatie 15 burgers hebben gedood. De politie van de regering Karzai schoot hierbij 4 demonstranten dood. Opiniepeilingen wijzen uit dat de meerderheid in Nederland tegen de Nederlandse deelnemer is. Daarom moest ook de PvdA in de Tweede Kamer tegen verlenging van de missie in Oeruzgan stemmen, zodat de regering geconfronteerd is met één meerderheidsbesluit. Dat is één voorlopige overwinning. Maar de regering Balkenende is verdeeld over de troepen in Afghanistan en wil in ieder geval de regering Karzai blijven steunen met de opbouw van haar repressieapparaat, justitie en politie. Nu neemt ook nog eens de druk van de Verenigde Staten, de NAVO en de Europese Unie op de regering toe. Die wil voor 8 januari beslissen. Als de Nederlandse regering nu toch de militaire inmenging in Afghanistan wil voortzetten, dat moet er heftig protest komen. Veel mensen die vinden dat die oorlog moet stoppen en dat de Nederlandse troepen daar weg moeten, zeggen soms toch. Het helpt niet. De regering doet toch wat die wil. Maar dat is alleen zo als de mensen achter hun tv of computer blijven zitten. Als iedereen in actie komt en de straat op gaat die vindt dat deze oorlog moet stoppen, kan de regering Balkenende er niet omheen. Zo moesten de Verenigde Staten in de jaren 70 hun soldaten uit Vietnam terugtrekken, mede vanwege de grote protesten in Amerika zelf. Wij van AIP willen van de lezers weten of jullie ook vinden dat er actie moet komen als de regering doorgaat in Afghanistan, en vooral of je wilt meedoen en of je bijvoorbeeld mee zult demonstreren en dan vrienden innen meeneemt. Zo kunnen wij ons beter voorbereiden. Laat ons je mening horen. Doe eventueel zelf voorstellen. Er verandert alleen iets als wij zelf in actie komen. Volgende manifestatie AIP op het Binnenwegplein Rotterdam vrijdagavond. Oh ja, that was already. But let's keep the pressure on. Let's do more actions. Let's not let the murderers go to exploit someone other's land. Okay, that's very important, especially. Yeah, anyway. Especially also for climate change. The one of the big contribution for the climate change and for the destruction of our planet is the weapon industry and militarization and all wars, whatever they would mean for. They are always bad. They are always victims on our side, on the sides of the society. And the politicians, they always have profits from the oil companies, profits from the weapon trades, profits from uh, from us, from victims. Up to us to say no, enough is enough. Profits from our taxes. By the way, there is not good to buy the Christmas tree and throw it. There are some alternatives. Adoptir ein Kerzbaum. Halt dit Jahr ein biologische Kerzbaum in Haus. Adoptir ein Kerzbaum. Verfault minder, kommt von dicht bei und wird so mache like hergebraucht. Jouw Baum krijgt ein uniek Nummer und wird ein Jahr lang gut versorgt. So kun je Je eigen boom jaar na jaar zien groeien. Er is keus uit verschillende soorten. De rug brengen kan vanaf 2 januari 2010. Kijk op www.adoptiereenkerstboom.nl adoptiereenkerstboom.nl Okay, that was more or less it about the agenda. If anybody would like to add something, please call us now 020-412-969 020-412-969 Please, if you like to add something to the agenda, call us now to this number 020-412-969 Okay, yeah, that's it. Yeah, soon we're gonna start playing things from a protest of COP15. That's soon. think just like me. You say me, you hear me. Could you introduce yourself? What you was doing in Copenhagen? I made pictures of the events in Copenhagen and the actions that were going on. Uh-huh. And what were your impressions from Copenhagen? I had a lot of impressions. I've been to quite some demos, but the main feeling I have is that the voice of an alternative voice to the cop is being pressed down by the police. Uh-huh. With some police brutality, lots of arrests. Mm-hmm. Could you describe this situation? What happened? It happened in different forms, from mass arrests to demos and being pepper sprayed, people being beaten up, or just intimidated. Mm-hmm. Were people violent? The cops were violent. Uh-huh. And the activists not, no. At least not as far as I've seen. Mm-hmm. And why did you went to Copenhagen? Why is it such important? What would you tell to people to inspire them, to mobilize them to go for such a protest? Why? I went to show a different view than the mainstream media on Copenhagen and on the activists, why they're doing actions on this occasion. Uh-huh. And in which way are you doing? You're doing the blog with other activists, yeah? I'm taking sure we were a team of five. Mm-hmm. We had two writers, and they made radio as well, and two filmers. And me, I took pictures. Uh-huh. And we try to give an impression. We gave our impression as what we thought was important to show. Mm-hmm. And where we can see this impression? You can see it at storecenter.tv/cop15, and as well on inimedia.nl and .tk. Okay. Anything else would you like to add? No, I think it's nice. Okay. Yeah. My name is Anne. What you was doing in Copenhagen? I came for the COP15, of course, but to participate in the protests and in the actions as much as I could, but also to document. Mm-hmm. Could you speak as loud as possible, please? Okay. Yeah, because other people are talking. What you was doing there? Which project? I came to document for a school project that I'm doing about the how the power operates against the resistance. And what did you find out? What did you see? A lot of repression, more than I had expected. And just the city was under siege, basically. Uh-huh. And what are your impressions to this? What did you see? There's a lot of work that needs still to be done, but it was impressive to see how well everything had been organized from the people that was working with this for a long time. Like all the kitchens and the housing for everybody and a lot of things that were organized for us, that, for activists that came there. But I was really, there was really heavy police presence all the time. Uh-huh. And did you have a good time in Copenhagen? Yeah, I mean, of course I was disappointed in many ways, but it was good to meet, it was great to meet all these really good people that were there, of course. What you was disappointed with? I wish there had been more successful actions. Uh-huh. But I don't know what could have been expected, though. Would you go for the another protest like that? Do you think is it important to go to participate in the COP15 protest? I think it is important for everybody that really can to always try and participate in things like this. Uh-huh. But if I would go to another one, you should probably ask me in 2 or 3 days. Okay. But I think I will. Uh-huh. And what would you say to the people who are not motivated, maybe to motivate them, to inspire them to go? Why is it nice to go to such a protest and important? It's important to... it's important to let them know that we know better. We see through the lie that they are trying to sell us and everybody. And it is very important for everybody to understand that this is a propaganda and a spectacle. Uh-huh. And this is about money and capitalism, not the well-being of the people that live here. And it is very important that everybody realizes that. And coming to a summit like this is, of course, important to also to meet other people that are fighting against this in their own countries. Uh-huh. And which lies are you talking about, for example, like which propaganda? Well, I mean, obviously this meeting was just about business. It was not about to make any changes, really. It was about business. And the lies that they are trying to present, that you can just buy something that is organic or in a green package and then you can just continue to consume as before. Copenhagen and Coke in a Hope bottle just really sums it up. That is the lie that I'm talking about. Mm-hmm. And your work, could you tell a bit about your work? No, my work is in the preliminary stages. I don't want to talk about it right now. Okay, okay. Would you like to add something? See you on the barricades. Okay, thank you very much. Yeah, then you went. Can you first start with your name? With what? Who are you? My name. My name is Marek Gritz. Yeah. And you were in Copenhagen? Yeah, I was in Copenhagen on the COP15 protests against capitalism, against destruction of planet, independent, against racism, against all this greenwash business, what they try to sell us in the name of green capitalism, what is completely lie, what is just a continuation of the destruction of the planet. It's greenwash. And you were participating in a lot of demonstrations? Yeah, we were participating in almost every demonstration. Yeah. What we could manage to get there. And yeah, we were filming. We were trying to report everything on the cameras to let you know what was happening in Copenhagen, in the protests, from our honest point of view, our point which is connected to fight for future of our planet, future of our children. And we tried to show different points that the mainstream media trying to do, which most of the time mainstream media are in the hands of the rich people who would like to be more rich. So they lying to us, they trying to sell us fake solutions like carbon trade, like nuclear power, coal, energy, and many others like agrofuels, which made more pollutions, which made more hunger, more discrimination, more destruction of our planet. But they look green because they put 1,000 times everywhere, also during this COP15, the messages that they are ecologic, and actually they are not. Even Coca-Cola, what I think is completely absurd, they were greenwashing people that they are sustainable and they are ecologic, what is one of the most polluting company and breaking human rights company in the world. It's one of the pillar of the capitalist system. You guys have any more questions? Do you think it's important that people go? Yeah, it's very important that people go, because I will answer with the answer what someone else answer to me. I will repeat it because I think it's very beautiful. I asked the person who was in the front of the block on the Reclaim Power demo if she is not afraid to be in front to confront in future the police line, and so she said, I'm afraid about my future. That's what I am afraid. They can spray us, they can lock us, they can beat us, but what if we will lose our future? We have nothing. So I think it's very important to everybody to go, to participate in any possible way. There are, even if you don't want to be on the front line, there is always many tasks what you can do. People were helping in the kitchen, people were doing accommodation tasks, people were doing media things, people were doing media, people were doing all different things, banners, more or less radical actions. So there is always very much work to do, and also there is a lot of nice people which it's nice to meet, which is nice to feel this great energy all together, be in this energy that we are together in this struggle for our future, for justice for all people, not just for the rich, for our children. I'm here for my daughter. Thank you. An effect, yes, definitely. There were a few effects. Let's say first, the most beautiful for me, it was one of the most beautiful 10 days in my life, most active, most productive, most inspiring, most mobilizing, faithful. And that's the biggest victory what we can achieve, victory in our lives, that we reclaiming our lives to ourselves, that we making something what it's great in our life, what have destiny, what we are touched with our hearts. So that's the most important thing. And from the other things, I think one, like on the global scale, one great effect was of this COP15 was that the message that a lot of people disagree with the green capitalism, with the capitalism as a system at all, went through all the COP15. A lot of people from South, they had their voice, they used their voice, and they were heard that they disagree, they go for a real solution, they don't accept any fake solution anymore. And I think the power of capitalism, especially in the South countries, is falling down very rapidly, because they realize that they have to take care for their own lands and get rid of the corporations out of their lands. That's one of the big successes. And of course, like other successes, like one of the our Dutch friends went to the summit, and he said in front of the all head delegates that it's wrong what they are doing. That was also one of the successes. The these Tarzans in the Canada that was rebuilt, and was also one of the successes of Canadian activists that they were revealing the truth about their government, about their greenwash of the Canadian government. And I think we saw the world that there are people desperate to go for a real solution, not just to change the bulbs in our homes, what is also good, but it's not enough. Yeah, and could stop. Okay, and all these successes with the failed of the state, shame of the state, shame of the police, and actually the state. I would like to say it clear that behind the police forces is are standing the politicians who are ordering those forces. So shame on Danish state, on European so-called democracy, that they had to use so much violence towards peaceful protesters to not let them make their voice even bigger. What you was doing in Copenhagen? I was I went with a specific purpose. I didn't go there to party. I didn't go there to sit around. I went there to be part of the collective consciousness, that a growing movement of people that are disheartened with the capitalist system, and hopefully to be part of to be part of the movement that will one day shatter the whole capitalist system. I also went to document many of the manifestations and demonstrations. I think it's important to reclaim the media and reclaim power. Thank you. Could you introduce yourself? I'm Rutger van Dol from Groen Front and Climate Justice Action. What you was busy with in Copenhagen? I've been busy with the media coverage of all the protests that were happening in Copenhagen, and also the police repression that was going on there. What was actually happening? They used a lot of violence, a lot of pepper spray, really in demonstrations, just spraying around. So not one on one, but just spraying completely in groups. A lot of people were hit, had serious head injuries. It was like complete outside any proportion for peaceful demonstrators that got hit on hard by the police, pepper sprayed, and they used a lot of dogs. Several people had serious dog bites in their legs. It was an insane situation. Why they did it? They were afraid of all the critical sounds that were around the COP, and they just wanted to have one big happy family at the climate conference, and they didn't want to have critical groups protesting around it. And they want to suppress all the critical voices. Why people were protesting? Because the solutions that were on the table during the climate conference were market-based solutions that wouldn't solve the climate crisis, but only would make more profits for the big companies. And especially people in the global south would be a victim of that those solutions. So we wanted to do something that we want to solve the climate crisis, but at the same time, we want a fair and social solution for the climate crisis, and not one where big companies profit from. And which could be the solutions? I think people have to look at themselves. What should they do? They should come in action everywhere around the world. Close down coal-fired power plants, close down airports, change their way of life, and not trust in governments to come up with a deal, but be the change you wish to see yourself. And what are your personal impressions from the Copenhagen? It was cold, it was long, it was heavy, it was tiring, but I think we made another step on building a global climate movement, and it's growing and it's getting bigger, and today, tomorrow, next month or next year will be big enough to force a solution to change the way politics works in the world. How it has to change? It has to change radically. The fundamentals have to go away. We can't trust anymore in governments, in world leaders. People have to make the change grassroots, bottom up, start changing, and stop relying that the governments will sort it out for us. Why we cannot trust them? They do this conference to change the climate for better. That's what they say. Yeah, this was the 15th climate conference. And they screwed it up 14 times before. We were afraid they would screw it up the 15th time, and they did, as we were afraid of. So I think after 15 times you can make the conclusion they aren't able to do anything, and they're not representing me. The way politics works is not representing the people who affect the climate crisis and all the other social struggles. So that's why we can't trust politicians anymore. What would you say to people? Why is it such important to participate in any actions, any demonstration like that? The climate crisis is going to influence our life if we won't reduce our emissions quickly. Within 10, 15 years, we really will see the negative sides of climate change. So it's not something that will be going on over several generations, but it will be our generation. We will get the negative side effects of it, and they will be really big. So we have to struggle for to keep the climate the way it is. But I heard the government, it's spending a lot of money to build the dikes which will protect Holland, so why we have to worry about it? it's not only Holland. We have to protect a lot of small states in Africa, or a lot of states in Africa, a lot of small island states in the oceans are at this moment, or they got big droughts, or they will be flooded because of the rise of the sea level. So it's not only a question of how can we preserve Holland or Europe, because they have the money to do it. We also have to look at the global south, and they will have the hardest effect of climate change. And we had all centuries of economic growth because we burned fossil fuels. That's where we made our profit from. So the rich Western industrialized countries have contributed the most to climate change. So it's not more than fair that they, those countries will also be the biggest part of the solutions and not let poor countries be the victim of it. Mm-hmm. And do you think the dikes can save Holland? Temporarily, we can postpone it for several years or perhaps a decade. But there is a point, you can't keep raising the dikes up and up and up. And then we'll have to work on the root cause and not just on the symptoms. And raising the dike is just dealing with the symptoms and not with the root cause of climate change. And that is still capitalism. So we have to fight capitalism. Okay. Would you like to add something? No. It might be about the climate justice action and. Yeah, the climate justice action, especially reclaiming power action, was really empowering for me. We didn't completely succeed our purpose, like breaching the fence of the UN territory and having a people summit together with a lot of delegations from southern countries at the parking lot where we were planning. But still, I think we gave a clear signal to the inside. We got a lot of solidarity from people from the inside, and we're building a climate movement with activists and people from activists from the north part of the world, and activists and people from south part of the world, southern part of the world. Yeah, and I think this is a first big step in achieving that. Mm-hmm. And would you tell us about your media work, what you did during the COP15? It was a lot of work getting up early in the morning, doing a big meeting, and then having contacts with a lot of journalists, doing interviews, sending press releases, reading what is happening during the actions, being at actions to talk there with journalists, but also following the climate negotiations to be able to respond on that. So that's a lot of different things, and for me it was really nice working with a big international crowd on media, because I have some media experience in Holland. Also having to work together with people from other countries also have media experience. It was for me really empowering and really learning. So in that way we're also building climate movements through skill sharing. I think that's also a really good side effect of a conference like this, or a protest around a conference like this. But your organization is not NGOs, which is funded by some funds from the government or no. Whatever. So. Why do you think it's important to commit your time and probably money to do all those things, to do this hard work? I think it's everybody's moral responsibility to come in action and to fight against things you don't agree with. And I think climate change will affect us all, so you have to do it no matter what, if you get government funding or not. And because we don't get government funding, we can be independent and we can say what we want, and we don't have to fear that government will take back our money next year. So that's why it's important to have critical voices there that aren't tied to the government by all kind of money systems and are able to say what they want. Okay. Thank you. Yeah. My name's Roy. Uh-huh. Oh. what you was doing on the day of reclaim power. Well, we were in the Bella Center. We were accredited as a small organization to be there as an observer, to be there as part of the many NGOs inside the building. And we had managed to get an extra pass by some bigger NGO, whose name I can't mention, to get into the bigger COP plenary. So that's the plenary where the heads of state and the ministers of environment are, you know, having their plenary session. And well, while people were outside being tear gassed and arrested, we managed to get into the plenary and we had a seat amongst the governmental delegations. And we intended to disrupt the speech of the Australian minister, as Australia is quite known for its poor policy on environment and socially also. And but then there was a bit of a shift in the agenda, and then it was only Senegal, Mali and Hugo Chavez of Venezuela left. So we felt, okay, we don't want to disrupt their speeches nor create a momentum for Hugo Chavez. So we, in between Senegal and Mali, we went up to the stage and just jumped on the stage and had a couple of minutes time before being dragged off. And in the meantime, we shouted system change, not climate change, stop capitalism now, stop green capitalism now, to be precise, stop exploitation of the global south, discriminated peoples of the world, we are with you, we are many, and we are being tear gassed and arrested outside. Because climate change is a symptom, capitalism is the crisis. And by the time we were being, well, this was still already a couple of minutes, and by the time we were being taken off while shouting climate justice now and social justice now, and there was quite some, you know, applause from the different, I expect the smaller the delegations of the more development bracket countries. And and we had two personal alarms. Almost those are the kind of alarms you pull out when you're risk being attacked on the streets. And we threw them in the public. So while we were being dragged off, there was still quite some noise in the space. And well, yeah, that was it. I mean, our accreditation as an organization is taken away and we're probably being blacklisted now, but I think it was worth it. And I think it created a bit of space for more radical standpoints in that plenary. So I think a lot of people that are even officially part of the negotiations can't risk putting out a more radical statement there, or don't get the opportunity to do it. So not that we were addressing the heads of state or the ministers, but we were more there in solidarity also with the indigenous peoples inside, or the people representing landless farmers, or just in solidarity with the activists outside freezing their butts off. So yeah, that was it. What did you felt when you was doing it? Oh, well, we were kind of nervous because we just expected that the moment we would walk in the direction of the big stage, we would just be jumped upon by the security. But that didn't happen. They were too slow. Yeah. And why do you think it was such important that you took this risk? Well, like we said, we didn't have any demands towards those people in those space, but we just wanted to voice a criticism towards the company negotiations as a whole, and the fact that many of the solutions there were being negotiated there don't provide any real solutions towards climate change, but will only lead us into like an increase of power of multinationals and a larger injustice towards well, different groups, different population groups. Yeah. And would you do it again? Well, then we need to be accredited again by another organization, maybe, or I don't know, maybe they also just blacklist individuals. So I don't think I'll be allowed in. But you're not regretting it? No. No, it was fine. I mean, Would you like to inspire people to do such actions? Do you think it's important that people do such actions? Well, I would I mean, there's a lot of protests happening inside the Bella Center, but a lot of the protests are just, you know, almost becoming part of the whole circus up there. So I think a disruption like that is worth it. Just also show that you are there in support of those people that are not represented in that big plenary. So yeah, I think definitely other people should give it a try. And would you say something to inspire people to go to COP15 protests or this sort of protests? Why is it important to go there? So many kilometers. This COP15 protest, and there's probably still several COPs to follow up. Bonn and Mexico are coming up. I think, especially for this COP15, we saw quite a large mobilization for it, and a lot of people who, in the past, not necessarily saw climate as their issue or their topic to work on, started connecting. Yeah, the tape was finished. Sorry, Roy, for interrupting you. Now we will. That was on the way back. Almost in the bus. All interviews on the way back from the mainly Dutch delegation to the COP15 protests. Now I will play the speech from the Naomi Klein on the last day, one of the event of the last day. There were many good speakers talking about moving, and the subject was moving the movement forward. The post-mobilization after COP15 protests. In a second. And I'm sorry, my voice sounds terrible. If I start coughing, we're just going to have to end it there. I wanted to be part of this discussion because I think it's really important to make sure that we don't leave this gathering feeling discouraged. I've been talking to people over the last couple of days as it's become clear that there is not going to be either not going to be any deal or the deal is going to be disastrous. Many of us knew that coming in, but there is this narrative, and Felix referred to it before, that what was going on in the Bella Center was everybody, governments, NGOs, everybody, corporations coming together and doing everything they possibly could to save the world, right? This was the narrative of this summit, sort of all hands on deck. And now we see that that has failed, so the danger is that the lesson that people are taking from Copenhagen is we really just can't do it. You know, we're a failed species. We somehow are too selfish to even survive. And I've heard people using this discourse, and it's extremely depressing. And I think that's why it's so important for us to tell the truth, which is we didn't all try. Many of us were not even allowed to try. We're silenced inside the Bell Center. Many, many common sense ideas were never seriously considered. And many people inside the Bell Center were working extremely hard to prevent actual solutions to climate change. So it's more important than ever for us to expose these power dynamics, because the lesson that we tried, we failed, we just can't do it, is extremely demobilizing. And unfortunately, it is the message that a lot of the media is telling. Now, many of you, maybe all of you, heard about the document that that was leaked to a French activist journalist, Jeanne Ingard. She broke a huge story on Democracy Now! This was a success story, I want you to know, for the alternative media. It was not corporate media that broke this story. Somebody leaked to Jeanne an internal UNFCCC document in which they did their own calculations of what would happen if every government went home, did what they were promising to do in Copenhagen, cut emissions by the amount that they're saying, using all the different mechanisms that they're proposing. And according to the UNFCCC, what would happen if the temperatures would rise by 3 degrees. So it isn't, and I heard somebody refer to this, that a 3-degree deal is on the table. That's not what's going on. They're all claiming that they want to get to 2 degrees. But the fact is that according to their own proposals, they will get to 3 degrees. And that's in fact optimistic, according to other calculations. What Bill McKibben and 350.org are saying is that actually it's closer to 3.9 degrees. And 770 parts per million carbon in the atmosphere. Now, the reason why this matters is that it means that whether they don't, if they don't get a deal or if they do get a deal, according to these targets, and those are the only targets on the table, it's a failure. Okay, we know that now, because 3 degrees is an absolute catastrophe. So I think it's very important for us as we go forward and try to tell a different story about what happened here in Copenhagen. That story has to be that their model revealed itself to be a spectacular failure on its own terms, even according to their own terms. And it is because their model failed that it's our turn now, that all the voices that were silenced, marginalized, repressed over these 2 weeks must take center stage as we go to Mexico. So don't allow yourself to get depressed. We can't let go of this document. It's going to continue to be important. Nothing is going to change. The emission targets are fixed at this point. We know that Obama claims put higher emission targets on the table. This is what's here. These are the results of what it means, and we need to get that message out again and again and again. Jihan did from IEN, I think, a very, very good job of explaining the logic, the failed logic that dominates, particularly in North America, this win-win logic, market-based solutions logic. So we have to have a strategy for how we present an alternative model. And I think one point, and it's maybe a minor one, other people have made it, but I want to stress it again. This discourse around climate change has been really taken over by the technocrats. It's been really bureaucratized, and it's extremely exclusive. And this is actually very similar to the discussion around trade a decade ago, where it was all acronyms, all incredibly impenetrable long texts, And regular people felt, I can't be part of this discussion. I don't have an advanced degree in economics. I can't participate. So what the movement did was a lot of popular education, but also simplifying it, bringing it, freeing it from this technocratic language. And we need to do the same, I think, with all the codes embedded in their failed model. As we reject this model, we have to be careful not to reflect that model in the way that we talk, or the movement will be much smaller than it needs to be. Because it seems to me that the message here is a very, very simple one. It's that we reject any measure that allows the country that created the problem to evade their own responsibility, that we need to cut our emissions. And all the rest of it, whether it's carbon trading or offsets, red, that's what they're all about. They're about letting us live with the illusion that Gina was describing, that we don't have to change, we do have to change. And I think that we can alter the discussion on those terms. That they are the invaders, they are the escapers, they're trying to, you know, use all these fancy mechanisms, and we want to keep it simple, we want to keep it direct, we want to keep it common sense. As much as the Bella Center has been a failure on its own terms, not just on ours, on their own terms, they have failed. There have been successes here in the past 2 weeks. Successes in the fact that the world, the rich world, can no longer claim not to know the effects of failing to act. I think the face of climate change, the voice of this act, the cost of millions of lives, the disappearance of countries and cultures, that has landed on the agenda. And it has been a combination of forums like Clima Forum and the commitment to bring the voice of the South to the North, but also the voices of incredibly eloquent and brave negotiators inside the Bella Center, like Angelica Navarro from Bolivia, like Ambassador Lumumba from Sudan, making the stakes visible and putting it in stark and uncomfortable terms, like you're not giving enough money for the coffins to bury us. That message got out there, and we need to continue to keep that message alive in the North. I think that that's a crucial part of the post-Copenhagen agenda. Felix mentioned the racism component to the choices, the cold calculations that are being made in the Bella Center. You know, I think this is a message that we need to be very clear about. If Australia was on the verge of sinking into the ocean, do you think we would be so relaxed about it? The reason why we're saying it is the South that must adapt to climate change, must adapt to disappearing, is racist. And we have to say it again and again and again. This is part of the climate justice agenda. The same is true in the North. I mean, the decisions that were made to allow New Orleans to drown, you know, all the warnings that the levees would break that were ignored, that wouldn't have happened if it wasn't an overwhelmingly African-American city. So we also need to make these connections between the racist calculations that are made in the North and also the calculations that are made about the South. This is a point I made in the panel about climate debt, about ecological debt, earlier in Clima Forum. I feel like as we move forward, we need more strategies about how we exact costs for failure. My country, Canada, you know, you mentioned that you've never heard of the tar sands. That's another success of Copenhagen, that guitar stands was in the international spotlight. It's been pulled out of the shadows. I don't know if many of you heard this in the sessions you went to about the tar sands, but the oil companies are extremely aggressive in preventing photographs from being taken of the tar sands. People have tried to take aerial photographs and they claim actually that they own the sky, so you can't fly over the tar sands, because they understand that once you see the tar sands, you say, no, this is the world's largest open pit mining operation. And the spirit rebels when you see this tremendous violence against the earth. So it's a very good thing that the tar sands has been the anti-star of this conference. And I think that as we go towards Mexico, because of NAFTA, because of the strong ties, economic ties between Canada, the US, and Mexico, it's going to be another opportunity to keep the tar sands in the spotlight. And using it, I think it is the most powerful model in the world for the keep it in the ground slogan. Because when you see it, you understand this should not be done. I think we can really start there and then talk about other fossil fuels that need to be left in the ground. But I don't believe there's anything more powerful than the tar sands, which is why they don't want it to be photographed. But coming back to exacting costs, the reason why the tar sands is being developed in the way that it is because it's profitable for Canada. It fuels our economic growth as the manufacturing sector is collapsing. There need to be strategies in this movement and these strategies are emerging to create counter costs. And if Canada is calculating that it's economically beneficial to develop the tar sands, then there has to be a force saying, actually, no, it costs you. It costs you politically because you're going to get kicked out of the Commonwealth, and it costs you financially because of these divestment campaigns and the targeting of corporations that are invested in the tar sands. So I think we need to use some of the tools that were forged in the anti-apartheid struggle in the 80s, but something that was happening that was a crime against humanity, and governments were failing to act, and civil society found other pressure points, boycotts, divestment, sanctions, strategies that eventually forced governments to act. And I think that this is where the tribunal comes in as well, the popular tribunal. But to me, what we need more than a popular tribunal. We need legal cases, and we need, as Evo Morales has been saying, we need an environmental criminal court. Where the companies that are invested in the tar sands will be brought, and where the governments that broke their Kyoto commitments, like Canada, increased emissions by 26%, will be brought before that tribunal and actually be penalized, face real sanction, and then the calculation becomes different. Lydia mentioned the repression that we will no doubt face in Mexico, and that's certainly true. But to me, I'm really looking forward to having this discussion in Latin America, because one of the things that we saw here in Copenhagen is that the most inspiring voices, the most hopeful voices, are coming from Latin America, including Latin American governments. Not all Latin American governments, but some. But it's been all too easy to marginalize voices like the voice of Evo Morales in these discussions. I think that will be harder in Mexico. I think it will be harder in Mexico. And that gives me some hope for why we should be all mobilizing that. So onwards to Mexico. Thank you. Yes, sir. À l'autre bout de la terre, mes amis qui m'ont dit toi t'as de la chance d'être né en France, tu peux te construire un avenir et venir nous voir en vacances, alors lâche pas.

for legal rights, and we also send out messages to the press when it has been very violent or anything. That's what we do. But we are neutral. We are not participating in the demo. We are just here to watch what is happening, especially the police. Why they need to be watched? Because they don't always keep within the police law. They go further than the law allow them to do. Uh-huh. And what do you mean they go further? If it's a very brutal arrest, or they keep, for example, 2 days ago, where people were sitting in the cold streets for 4 hours, that's a kind of brutality, these kind of things. Okay, would you like to add something? What? Or something else would you like to add? What do you think about all the demonstrations here? Well, it looks quite peaceful, so I will see what will happen today. Okay. Do you introduce yourself? I'm Sebastian, I'm from Germany. I went to Copenhagen because I really want to change the world as it is destroying itself right now. So for me the main targets here are to change our complete economic system and social system. It means we have to stop to grow all the time our economy as long as we destroy our own lives, and we destroy more than anything else the lives of people in poor countries and the southern part. So what we really need is a growing solidarity. We need to start to be to have some really social kind of thinking, to support ourselves and to support people who really need our support. So for me it's the main goal here to grow a kind of mentality which doesn't try to get richer all the time, but just try to have everybody a respectful life with all the needs and things he or her needs. So we really need to pay a lot of money for the debts we made. We polluted the world as it is right now. It's our debt and we need to pay it. And as we destroy the countries and the homes of many people everywhere all around, at least we need to allow them to live where they want. And if they cannot live anymore and any longer in their own countries, it's a real pity. So we need to open our borders to let everybody in who wants to live in a secure place, and we need to support them as much as we can. And until now I cannot see any success in the competition, in the big struggle about human rights. So this is the main goal for me right here in Copenhagen. Why the poor countries need our support and solidarity? Because the fight against climate change needs a lot of economic resources. It's very difficult to handle with the difficulties which appear in the changing surroundings. So if we want to keep on living in a way which allows us to have agriculture, to have some kind of healthy surroundings, it's really, really expensive process. Here in Europe and the Western countries, we have the money to prepare for raising water in the oceans, for example. But what about people in Bangladesh? So we need to pay for them any logistic and financial support to build up their own security against raising waters, against hurricanes, against dry lands. We need to support them in the way they want, not in the way we want. And it's our job. And how normal people can participate to support and to show the solidarity, what the normal people can do? I think we should really really use our rights to have influence on the politics. It's not only about changing our lifestyle, it's as well about changing our lifestyle, as we cannot continue to destroy the earth at the same time as we want solidarity. So this is one side, changing our lives, and on the second, have a hard and straight political line. For example, come to Copenhagen, go to the streets, tell everybody we want a real change, and hopefully it can be some important targets and some important point to change leaders and lifestyles. Okay, would you like to add something? Sorry? Would you like to add something? All right, no. Why are you dressed like that? I'm dressed like that because the ones who normally pay the debt of the climate change are the women in the world. I'm, as man, are really privileged. I can live in a rich country and have all the needs and all the goods I want to. But women in poor countries often have to work the whole day for their family. It's additional to the climate change difficulties, the cultural difficulties sometimes, which are making the woman bury the big problems of the climate change. So we need to support especially the women, as they are often more responsible, for example, in handling money, financial support. There are many projects with women, with banks, to support their way of producing some healthy and rich society in, for example, a rural village. The women have a lot of responsibility to do this, sometimes more than men, who bring, who are not always willing to support in the best way the future of their families and of their society. So I feel really close to all the women of the world who want to change this world for the future of their children and families. Okay. Thank you. Self-organize and protect their own rights. Because if something goes wrong and you hit someone, you think the president of Denmark, who says, I want to see some protesters beat up, he sends you out there, do you think he's gonna come and take the rap? It's gonna be you, individually. The media is watching. You take the rap and they walk away. That's what's called a top-down hierarchical process. And that's why we want to protect people's rights. All people, even police officers. So you watch your own back. Peace and love. Yes, well, I'm try to. We cannot let you through. Okay, we're working here. Okay. Introduce yourself. My name is Yann. I live in Paris, and I come from to Paris with my bicycle and my friend. Uh-huh. We are five person. Uh-huh. Why you came by bicycle? It's simple. We want to say that petrol and cars cause a lot of war and a problem in the world, and. Use bike. It's fun and it's a good action for politics. Uh-huh. And how was your journey in 5 words? Like my journey today? Yeah, to here to Copenhagen. How many? Yeah, it's 3 weeks. 3 weeks. Yeah. And how was it? Was hard? Was difficult? No. It was a pleasure. Uh-huh, yeah. Okay. And what are you doing here? This demonstration. I support this. Voilà. Okay. Okay. Could you introduce yourself? Hello. Hi. Uh-huh. Could you introduce yourself? I don't want to say my name. Okay. Thank you. Yeah. Okay. Yeah. What are you doing here? I'm demonstrating because I think it's really important to show solidarity with people who want to move across the world. Uh-huh. Why is it so important? Because it's a freedom that is everybody's, and people don't always want to leave their places where they live, where they're born, but they have to because of people like us who live in these rich countries, which burn lots of fuel, which take lots of resources, which make life really difficult for them in their countries. So they come here and we treat them like shit. It's wrong. And, what we can do about it? We can try to make it better for them while they're here. That's what I do. In where I come from in England, we try to help house people in squats, but we need to house them with other English people so that the police don't bother them so much. We can campaign. I don't know what else we can do. Try to take down the system. And what are you doing here, this chain? This chain? What is? Keeping these guys out. Okay. If possible. Uh-huh. Why do they need to be out? Because they're dangerous and they're scum. Okay. Would you like to add something? Solidarity is all we've got. And why the climate change is also a refugees issue? Could you explain why? Why is climate change a big issue? Because it's our planet. Also refugees issue. And refugees. Uh-huh. Because the changing of the climate is what's driving people from their homes. It's making their countries really difficult to live in. So, you know, that's why we need to fight it, so that these people don't suffer. It's not us that feel the effects of climate change, it's other people, but it's not them that makes the problem, it's us. Uh-huh. What do you would say to the normal people, what they can do to change climate for better? Take personal responsibility for your consumption. Look into all the other ways of living that there are. What can you do? I mean, you can join with groups and we can become stronger. We can put our foot down and refuse to take part in the capitalist system. If everybody does it, if everybody finds alternatives, then the system gets weaker. That's all I can think. Solidarity. Think. Okay. Would you add some? Okay. Freedom of movement, and everyone has the right! Everyone has the right to stay where the fuck they want to. pollution or climate chaos. And it's really important to remember that this isn't just some kind of anarchist utopia. These are demands that are coming out of the Climate Forum and the delegates from the Global South right now. We're all in this together. No borders, no nations, no deportations. No borders, no nations. No deportations, no borders, no nations. No deportations, no borders, no nations. No deportations, no borders, no nations. No news just breaking that the Danish president and the head of the G77, they've just walked out of the COP process. Shut it down! That's it! Because they've had enough of their rubbish and their lies. The G77 negotiator, which is the representative of the Global South nations, have just walked out of talks with the Danish president. Okay, that was it, the voices from the COP15 protests. We're gonna continue in the next awakening every Tuesday from 4 till 7:30, including Active Polony at 6:30. Now is the time to start, so we're gonna continue. In the background we will try to play Anne Finney and David Rovix from the concert in Rahuset in 13 December in Copenhagen during the COP15 protests. Okay, and yeah, we're gonna continue next week. Okej, okay, witamy w Polonii Aktywnej w podkładzie Anne Finney i David Rovix, dwoje anarchistycznych bardów, później także wraz z australijską kapelą, której wokalistka się wypowiadała w programie po angielsku. Okej, okay. Hop, hop, hop. W Polonii Aktywnej będziemy kontynuować zdawanie relacji z protestów przeciw konferencji klimatycznej COP15 w Kopenhadze, gdzie ci, co najbardziej odpowiedzialni są za zmiany klimatyczne, będą obradowali, jak zrobić na tym jeszcze większy interes i jakie jeszcze większe fałszywe rozwiązania wcisnąć ludziom, by się nie czepiali, a przede wszystkim nie sięgali po prawdziwe rozwiązania, nie zmniejszali konsumpcji, kontynuowali jedzenie mięsa i jeżdżenie samochodem na tak zwanym ekologicznym biopaliwie i tym podobne. Poza tym będziemy starali się zrelacjonować, co się działo w Kopenhadze,

The cops are all women, the judges are women, they'll say you were dressed for sport. The doctors are women, the lawyers are women, they'll say you were asking for it. Each time you open the papers, another man. Stop Vivi Sexy według Daniela Paksa, jednego współtworzyciela naszych stron pozytyw.blogspot.com. Napisałem ten tekst oraz poruszyłem temat Vivi Sexy i testów na zwierzętach w swojej twórczości, aby zwrócić uwagę mieszkańców Szczecina i wszystkich ludzi, którzy będą mieli styczność z tym materiałem, na niedopuszczalne praktyki, jakie każdego dnia mają miejsce na całej naszej planecie. Outnumber the dangerous, menacing ones, there's never a doubt. Now that they raise their voice to try to find the cause or the cure. No, they only say, hey, I'm not one of the dangerous ones for sure. Oh, what a shame, what a tragic disgrace to have to fear half of the human race. Chcę uświadomić ludzi, że nasze codzienne wybory produktów spożywczych, detergentów czy leków mają znaczenie i mogą zmniejszyć cierpienie zwierząt i ludzi. Stop Vivisekcji. Większość ludzi słyszała o testach na zwierzętach Vivisekcji. Jednak mało kto wie, jak wyglądają takie testy i czemu mają służyć. Co roku wiele milionów zwierząt wykorzystywanych jest w eksperymentach i badaniach wojskowych, medycznych, chemicznych, a nawet psychologicznych. Świnki morskie, króliki, chomiki, myszki, szczury, psy, koty, świnie, owce, konie, ssaki naczelne i wiele innych zwierząt przebywa w ciasnych klatkach laboratoriów. Mogą one być na przykład trute, głodzone, pozbawione możliwości picia czy snu. Zakażane chorobami, ranione, rażone prądem, napromieniowane oraz narażane na działania szkodliwych substancji. Skala i okrucieństwo tego procederu przerasta wyobrażenia większości ludzi i okazuje, jak przedmiotowo traktowane są inne gatunki we współczesnych, cywilizowanych czasach. Koncerny farmaceutyczne, kosmetyczne czy przemysłowe, jak i różne instytucje państwowe na całym świecie wciąż powtarzają, że to dla dobra nauki, rozwoju czy zdrowia człowieka. A tak naprawdę głównym powodem większości testów są zyski. Jednak nawet gdy powodem testów jest rozwój, nie usprawiedliwia on cierpienia, jakie ze sobą niesie. Wielkie farmaceutyczne korporacje sprawdzają na zwierzętach wiele lekarstw, aby wykazać, że lek został przetestowany i stwierdzić, że jest bezpieczny dla człowieka. Jednak wyniki takich badań nie są wiarygodne i często doprowadzają do wielu tragedii. Jak wiemy, ludzki organizm różni się od organizmów innych zwierząt i też inaczej reaguje na różne substancje, związki czy leki. Przykładowo aspiryna powoduje u kotów problemy z układem oddechowym oraz zapalenie wątroby. Są leki, które działają dużo gorzej u kotów. Podanie paracetamolu powoduje śmierć u tego zwierzęcia. Kiedy nowy lek ma zostać przetestowany, nikt nie jest pewny, w jaki sposób zadziała on w ludzkim organizmie. Przykładowym lekiem testowanym na zwierzętach, który wywołał szkody na ludzkim zdrowiu, jest Vioxx firmy farmaceutycznej Merck & Co., przypisywany jako lek m.in. przeciwko artrytyzmowi. W testach zwierzęcych wykazał się jako skuteczny, bezpieczny lek, a jednak podejrzewa się go o wywołanie 140 tysięcy wylewów i ataków serca u ludzi. Inną fatalną pomyłką medyczną było wprowadzenie leku o nazwie Talimida w latach 80. Lek ten miał być pomocny w powstrzymaniu napadów padaczkowych. Jak się później okazało, środek ten wspomagał napady padaczkowe u pacjentów cierpiących na tę chorobę. W latach 90. na przykład lek o nazwie Monoplax spowodował śmierć bliżej nieokreślonej liczby pacjentów. Przypisywany był on osobom chorym na serce, ale niespełna rok po jego opatentowaniu został wycofany ze sprzedaży. Dr Ralph Haywood, który sam był kiedyś dyrektorem pewnego większego instytutu wiwisekcyjnego, wyznał w 1989 roku, że współczynnik błędów w doświadczeniach wykonywanych na zwierzętach mający określić szkodliwość reakcji leków i środków chemicznych na organizm ludzki osiąga aż 95%. Jeżeli naprawdę zależy nam na naszym zdrowiu, to podstawą jest dostarczanie potrzebnych składników odżywczych, które znajdują się w owocach, warzywach i zbożu, a nie połykaniu tabletki na każdą dolegliwość, tym bardziej, jeżeli cierpią przez to zwierzęta. Mamy wiele wspaniałych ziół i naturalnych sposobów leczenia, które dodatkowo nie niszczą tak środowiska, jak produkcja chemicznych leków, co też ma związek z naszym zdrowiem. Zmniejszając popyt na farmaceutyki, nie dajemy zarabiać wielkim koncernom, a co za tym idzie, nie wspieramy testów na zwierzętach. Wielkie firmy kosmetyczne używają zwierząt do badań swoich produktów. W wyniku wprowadzonej wieloletniej kampanii przez obrońców zwierząt w krajach Unii Europejskiej wprowadzono zakaz testowania kosmetyków i ich składników na zwierzętach. Jednak zakaz ten nie dotyczy innych środków, które można zakwalifikować jako farmakologiczne, co sprytnie wykorzystują firmy jak i instytucje państwowe i nadają często swoim kosmetykom status lekarstw. Większość korporacji sprzedaje swoje produkty w wielu miejscach na całej planecie. Więc jeżeli nawet nie mogą one testować produktów w Unii Europejskiej, robią to w innych krajach, a u nas i tak je sprzedają. Pamiętajmy o zwierzętach, kupując perfumy, lakier do paznokci, szampon do włosów i wszelkie inne kosmetyki czy środki pielęgnacyjne. Kupujmy produkty naturalne, roślinne, bez składników zwierzęcych i nietestowane na zwierzętach oraz te, które nie mają w składzie substancji testowanych na zwierzętach. Nie będę przytaczał listy firm, które testują na zwierzętach i tych, które nie testują. Jeżeli ktoś postanowi kupować świadomie, to bez problemu znajdzie informacje na ten temat. Napis na produkcie nietestowany na zwierzętach może okazać się tajnym chwytem reklamowym. Jednak obecne przepisy nakładają na producenta kosmetyku obowiązek udokumentowania prawdziwości składanej deklaracji. Symbolem znakującym kosmetyki nietestowane na zwierzętach w Polsce jest kwiatek z napisem OK po prawej stronie i poniżej mały napis ekoprodukt. Samo oznaczenie testowane dermatologicznie nie znaczy, że produkt nie był testowany na zwierzętach. Napis może sugerować, że testowanie zostało przeprowadzone przez dermatologów lub użyto dermatologicznych metod testowania. Może też świadczyć o tym, że testy wykonano na skórze. Jednak nadal nie wiadomo, czy ta skóra należała do ochotnika, czy użyto do tego celu skóry zwierzęcia. Również oznaczenie testowanie klinicznie nie daje nam gwarancji, że produkt nie był testowany na zwierzętach. Zanim firma farmaceutyczna rozpocznie badanie na ludziach, musi przeprowadzić rozległe badania przedkliniczne lub laboratoryjne. Te na ogół wymagają wielu lat doświadczeń przeprowadzonych na komórkach zwierzęcych i ludzkich. Potencjalnie leki bada się również na zwierzęciu. Jak wyglądają testy kosmetyków na zwierzętach? Przykładem może być test na tolerancję błony śluzowej. Dla wykonania tego testu zakrapla się i wciera preparat do oka królika. Ponieważ króliki nie wydzielają płynu łzowego, substancja testowana pozostaje w oku zwierzęcia w skondensowanej formie m.in. przez 24 godziny. Skutkami tego testu mogą być silne zapalenie spojówek lub nawet całkowite zniszczenie oka. Oprócz leków i kosmetyków firmy testują na zwierzętach różne detergenty użytku domowego, lakiery i płyny samochodowe, czy nawet papierosy, o czym można przeczytać na oficjalnej polskiej stronie firmy Philip Morris. Firmy są nawet zdolne do testowania czekolady na szczurach, aby wykazać wpływ składników na naczynia krwionośne. Takie testy wykonywała firma Mars. W 2007 roku w całej Polsce według opracowania Klub OK prawie 250 tysięcy zwierząt zostało wykorzystanych w doświadczeniach. W różnych placówkach w całym kraju prawie 8 tysięcy zwierząt zostało wykorzystanych w celach edukacyjnych w czasach, kiedy mamy mnóstwo alternatywnych sposobów edukacji. Filmy, książki, oprogramowanie komputerowe, manekiny, modele i symulatory oraz wiele innych bardzo zaawansowanych sposobów. Aż 39 tysięcy zwierząt wykorzystano do badań dotyczących zaburzeń nerwowych i umysłowych u ludzi. Dlaczego zwierzęta mają ponosić koszt ludzkiej cywilizacji i chorób, jakie sami sobie stworzyliśmy? Dlaczego mają cierpieć przez to, że obłuda, chciwość i agresja ludzka oraz presja ze strony społeczeństwa, rodziny czy znajomych powoduje lęki i zaburzenia nerwowe? W obwieszczeniu numer 3 ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 17 września 2008 roku w sprawie wykazu jednostek doświadczalnych uprawnionych do przeprowadzenia doświadczeń na zwierzętach zostały wymienione szczecińskie oddziały Akademii Rolniczej, Pomorskiej Akademii Medycznej, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Przyrodniczych oraz Wojewódzki Inspektorat Weterynaryjny. Ile zwierząt cierpiało przez naukę w Szczecinie? Napisałem ten tekst oraz poruszyłem temat wiwisekcji i testów na zwierzętach w swojej twórczości, aby zwrócić uwagę mieszkańców Szczecina i wszystkich ludzi, którzy będą mieli styczność z tym materiałem, na niedopuszczalne praktyki, jakie każdego dnia mają miejsce na całej naszej planecie. Chcę uświadomić ludzi, że nasze codzienne wybory produktów spożywczych, detergentów czy leków mają znaczenie i mogą zmniejszyć cierpienie zwierząt i ludzi. Kiedy następnym razem usłyszysz w telewizji lub prasie, że naukowcy z USA są o krok od jakiejś rewolucji, na przykład w leczeniu ślepoty, i pokażą jakiś krótki wyrywek ze zwierzęciem w laboratorium, które oczywiście nie będzie budziło dużych zastrzeżeń, bo zostanie przygotowane na pokaz, otwarta czaszka zostanie zasłonięta i tak dalej, to pomyślcie o tekście, który właśnie przeczytaliście, i o tym, że zwierzęta też odczuwają ból i chcą być wolne, tak jak my. Szczecin, grudzień 2009, Daniel Pax. Opracowany na podstawie własnej wiedzy i różnych materiałów. Link do teledysku i utworu do filmu na stronach positive.blogspot.com możecie znaleźć przy tekście. Kampania Nie kupujmy choinek, dajmy im dla nas oddychać. Ogrodniczy partyzanci ratują drzewka poświąteczne. W erze zmiany klimatu bardzo paradoksalnym wydaje mi się kupywanie, wycinanie, a w końcu wyrzucanie drzewek świątecznych. Roślin, które rosły przez parę lat tylko po to, by cieszyły jedynie czasem krócej niż nawet 2 tygodnie. Czy nie lepiej byłoby o nie zadbać, zamiast je wyrzucać, a nawet spalać na stosie bez odrobiny szacunku? Czy tego chcemy uczyć nasze dzieci w czasach, gdy ich przyszłość jest niepewna przez właśnie tego typu nadkonsumpcję? Czy narodziny Boga chcemy obchodzić przez ścięcie drzewka i powolne zabijanie naszej planety wraz ze wszystkim, co na niej żyje, a więc nami też? Przecież każdy z tych drzew oddycha dla nas, a przez to zmniejsza coraz groźniejszy, widoczny i dotkliwy w skutkach efekt cieplarniany. My wybieramy życie dla nas samych, dla przyszłych pokoleń, dla całej przyrody, dla poprawy jakości naszego zdrowia i życia. Zmiany na lepsze bierzemy w swoje ręce. W miejscu betonu sadzimy uratowane, porzucone drzewka. Wspaniale będziemy podziwiać, jak rosną, razem z naszymi dziećmi i jak oddychają dla nich. Wspaniale będzie słyszeć, jak ptaki śpiewają, przysiadując na gałęziach. W tym roku udało nam się posadzić aż 36 drzewek. Piękny sukces. Poprzez tą opowieść mamy nadzieję zachęcić was wszystkich do tego samego. Mamy nadzieję, iż będzie nas tak dużo, że ludzie przestaną kupować choinki i nauczą się je szanować tam, gdzie one rosną. Przetrwania i szczęścia, tego wam wszystkim życzymy. Wszystkim żywym istotom życzymy. Na stronach także film nakręcony, by pokazać wam absurd palenia świątecznych drzewek. Czy narodziny Boga musimy obchodzić poprzez zabicie drzewka? Czy w czasach ekologicznej zakłady nie jest to zbyt absurdalne, że ścinamy kilkuletnie drzewka po to, by nas cieszyły tylko przez 2 tygodnie, by potem zostały spalone, zwiększając i tak za duży efekt cieplarniany? Czy tego chcemy uczyć nasze dzieci? Relacja z 16 grudnia, z demonstracji Odebrać władzę, z polskich indie mediów. Dziś w ramach antyszczytu w Kopenhadze zorganizowano akcję Reclaim Power – odzyskanie władzy. Jej uczestnicy usiłowali przedostać się na teren Bella Center, gdzie trwała konferencja COP15. Pod Bella Center zwołano obrady Zgromadzenia Ludowego, którego uczestnicy wzywali obradujących w środku polityków do podjęcia konkretnych kroków na rzecz sprawiedliwości klimatycznej. Policja usiłowała rozpędzić protestujących zmierzających pod miejsce obrad COP15, przypuszczając bez ostrzeżenia ataki na tłum i pałując oraz gazując wszystkich w zasięgu ręki. W akcji rozbijania demonstracji brali też udział funkcjonariusze z psami. Kilku demonstrantów zostało pogryzionych. Dokonano też szeregu prewencyjnych zatrzymań. Mimo że COP15 prezentowany jest jako przedsięwzięcie demokratyczne, bez żadnego uzasadnienia wykluczono dziś z udziału w konferencji trzy znane organizacje pozarządowe, choć posiadały one stosowne akredytacje, a policja zagroziła aresztem delegatom na szczyt i pobiła ich pałkami, gdy chcieli dołączyć do trwającego na zewnątrz zgromadzenia. Od wczesnego rana kilka bloków demonstrantów próbowało dotrzeć z różnych punktów miasta pod Bella Center. Grupa, która spotkała się przy stacji Orestad, grupa zielona, została otoczona przez policję, część osób aresztowano. Pozostałym udało się dotrzeć pod miejsce obrad COP15. Drugi blok, niebieski, liczący ponad 1000 osób, w drodze pod Bella Center był nieustannie atakowany przez policję, która usiłowała rozbić demonstrację. Blok rowerowy został zablokowany przez oddziały prewencji i zmuszony do zawrócenia. W tym samym czasie innej grupie demonstrantów udało się dotrzeć w pobliże Bella Center tratwą. Uzbrojona w pałki i gaz pieprzowy policja bezustannie przypuszczała szarże na zgromadzonych w pobliżu centrum obrad. Dokonywała też prewencyjnych zatrzymań demonstrantów oraz służb medycznych. Około 11:13 tłum demonstrantów zaczął biec w kierunku ogrodzenia Bella Center. Kilkanaście minut później protestujący podjęli próbę przedostania się pod ogrodzenie. Wywiązała się szarpanina z policją, która zaczęła pałować aktywistów. Funkcjonariusze zaatakowali także dziennikarzy. Jeden policjant został lekko ranny. Uderzył go pojemnik z gazem rzucony przez innego policjanta. Media korporacyjne donoszą o około 200-250 zatrzymanych. Po wczorajszym zatrzymaniu przez policyjnych tajniaków Tadzio Mullera po konferencji prasowej Climate Justice Action, dziś kolejni mówcy i rzecznicy tej organizacji byli brutalnie wywlekani z tłumu i aresztowani. Policjanci wdarli się m.in. na jedną z platform z nagłośnieniem i ściągnęli z niej dziewczynę przemawiającą do tłumu. Część protestujących otoczono stale zacieśniającym się kordonem. Wśród ściśniętych i atakowanych ludzi wybuchła panika. O 18:00 CIA zorganizowała kolejną konferencję prasową, by odnieść się do zatrzymania czterech swoich rzeczników w celu ograniczenia ich prawa do swobody wypowiedzi. Przedstawiciele organizacji są zszokowani brutalną reakcją policji na pokojową demonstrację. Również dziś organizacjom Friends of the Earth, AFAS i Via Campesina odmówiono po raz kolejny wejścia na obrady COP15 i zmuszono do opuszczenia budynku, mimo że uzyskały one drugą akredytację. Część delegatów zorganizowała w związku z tym protest sit-in, podczas gdy około 200 osób z innych NGO-sów, organizacji zrzeszających rdzenną ludność oraz z Global South usiłowało wyjść z Bella Center, lecz policja z pałkami i gazem uniemożliwiła im dołączenie do odbywającego się za kordonami bezpieczeństwa Zgromadzenia Narodów. Godzinę później kilkunastu aktywistom udało się przedrzeć na sesję plenarną COP15 ze sloganem Climate Justice Now, a delegacja indyjska spaliła swoje plakietki identyfikacyjne COP15 w proteście przeciw wykluczeniu z rozmów klimatycznych organizacji zrzeszających lokalne społeczności. Zgromadzenie Narodów, w którym wzięło około 500 osób, odbyło się w południe na zewnątrz Bella Center bez delegatów z wykluczonych z COP15 NGO-sów, którym uniemożliwiono wejście na zewnątrz i dołączenie do obradujących demonstrantów. Po przemowach zgromadzenie zdecydowało o przejściu w kierunku centrum miasta. Policja niestrudzenie przeszkadzała marszowi, wyrywając z tłumu poszczególne osoby i blokując jego przejście. na stronach pozytyw.blogspot.com możecie pooglądać filmiki nasz kolektyw Duszek Skłoterski. Zrobił 18 raportów, filmików, newsów, wiadomości. Które można było zobaczyć jeszcze często tego samego dnia, gdy wydarzenie się odbywało. Monsanto otrzymuje w Kopenhadze nagrodę. W dniu 15 grudnia bieżącego roku ogłoszono zwycięzcę nagrody Rozgniewanej Syrenki. Tysiące osób z całego świata wzięło udział w głosowaniu. Wyróżniona została korporacja, której działania lobbyingowe w największym stopniu przeszkadzały w zawarciu sprawiedliwego porozumienia na rzecz ochrony klimatu. Wyniki głosowania oficjalnie ogłoszono podczas negocjacji klimatycznych w Kopenhadze. Zwycięstwo nagrody Rozgniewanej Syrenki 2009 roku ogłoszonym przez dziennikarkę i uhonorowaną wieloma nagrodami pisarkę Naomi Klein został międzynarodowy koncern Monsanto. Specjalizująca się w biotechnologii firma uzyskała 37% oddanych głosów. Druga nagroda przypadła koncernowi naftowemu Shell 18% głosów, trzecia natomiast amerykańskiemu koncernowi naftowemu American Petroleum Institute 14%. Nazwa konkursu nawiązuje do postaci słynnej kopenhaskiej syrenki, którą rozgłosił fakt, że lobbyści opłacani przez międzynarodowe korporacje starają się przeszkodzić przyjęciu w Kopenhadze sprawiedliwego porozumienia na rzecz obrony klimatu. Dlatego też organizacje ekologiczne obecne na konferencji postanowiły w jej imieniu przyznać nagrody tym, którzy zaszkodzili najbardziej. W plebiscycie wzięło udział 10 tysięcy osób, głosując zarówno za pośrednictwem internetu, jak i podczas organizowanych w Kopenhadze spotkań w ramach Klima Forum 2009 roku. Wytypowano 8 kandydatów reprezentujących przemysł naftowy, węglowy, chemiczny, a także lotnictwo oraz branżę biotechnologiczną, czyli firmę Monsanto. Monsanto, światowy lider na rynku rolniczym, został nominowany za promowanie swoich genetycznie zmodyfikowanych upraw jako rozwiązania sprzyjającemu ochronie klimatu oraz nawoływanie do wykorzystywania jako biopaliwa. Ekspansja genetycznie modyfikowanej soi w Ameryce Łacińskiej w istotnej mierze przyczynia się do wylesiania tych terenów i emisji gazów cieplarnianych. Porozumienie RTRS, Round Table on Responsible Soy, którego Monsanto jest członkiem, wspiera promocję koncernu, określając genetycznie modyfikowaną soję jako tak zwaną odpowiedzialną. Celem Monsanto jest także finansowanie upraw genetycznie modyfikowanej soi w ramach mechanizmu czystego rozwoju. Przemawiając w imieniu organizatorów nagrody, Paul de Klerk z organizacji Friends of the Earth International powiedział: Monsanto przyciągnął tysiące głosów od osób, które są oburzone faktem, że tak szkodliwa dla środowiska forma rolnictwa jest przedstawiana jako metoda powstrzymywania zmian klimatycznych. Nie można dopuścić, aby potentaci biznesowi sabotażowali działania przeciwko zmianom klimatu poprzez promowanie własnych interesów. Wszyscy kandydaci do Nagrody Rozgniewanej Syrenki podejmują działania lobbyingowe na rzecz ochrony własnych zysków i uniknięcia wprowadzenia skutecznych działań w celu powstrzymania zmian klimatycznych. Rządy muszą przestać przysłuchiwać się im i wybrać realne rozwiązania kryzysu klimatycznego. Osiem nominowanych do Nagrody Rozgniewanej Syrenki to American Coalition for Clean Coal Electricity, American Petroleum Institute, European Chemical Lobby, International Air Transport Association, IATA, International Emission Trading Association, Monsanto, Sasol and Shell. Uprawy soi Ronda Predi nie wymagają orki, ponieważ można w ich przypadku zastosować wysokie dawki herbicydów. Brak przeprowadzenia orki pozostawia co prawda więcej dwutlenku węgla w ziemi, ale rozprzestrzenianie monokultur soi w Ameryce Łacińskiej spowodowało znaczące wylesienie, konieczność przesiedlenia ludności oraz wprowadzanie ogromnych ilości toksycznych substancji do środowiska. Dążeniem firmy Monsanto jest także finansowanie upraw genetycznie modyfikowanej soi w ramach mechanizmu czystego rozwoju, który pozwoliłby emitentom z krajów rozwiniętych na offsetowanie swoich emisji poprzez zakup kredytów od projektu upraw soi modyfikowanej genetycznie. Mechanizm offsetowania jest z punktu widzenia ochrony klimatu rozwiązaniem błędnym, ponieważ nie warunkuje redukcji emisji gazów cieplarnianych w krajach uprzemysłowionych. COP15, zmasowany atak na wolność prasy. Dwie niemieckie reporterki relacjonujące protesty w czasie szczytu klimatycznego w Kopenhadze zostały zatrzymane przez duńską policję w trakcie pracy. 23-letnie kobiety pracowały dla niemieckiego zrzeszenia wolnych radiostacji, BFR. Robiły również relacje dla indymediów. Obie mają pozostać w areszcie co najmniej do 23 grudnia. BFR stanowczo potępiło masowe przypadki ograniczania wolności prasy przez duńskie władze i domaga się natychmiastowego uwolnienia obu dziennikarek. Niemieckie Zrzeszenie Wolnych Radiostacji domaga się natychmiastowego uwolnienia dwóch młodych dziennikarek z Rostocku. Aresztowano je w czasie, gdy relacjonowały demonstrację w kopenhaskim porcie w niedzielę 13 grudnia. Do zatrzymania doszło na obrzeżach demonstracji w czasie, gdy policja usiłowała ją rozproszyć. W związku z tym starała się też nie dopuścić do tego, by obecni na miejscu w dużej liczbie dziennikarzy pokazali sposób tłumienia protestu. Jedna z aresztowanych kobiet została uderzona w twarz przez funkcjonariusza w trakcie filmowania ataku policji na wóz z nagłośnieniem i ataków na dziennikarzy. Udało się jej jednak przekazać nagranie jednemu z kolegów tuż przed tym, jak została zatrzymana. Film ten można obejrzeć w internecie. W duńskiej media, w wideach. Na filmie 25 sekunda od końca słychać, jak jedna z reporterek mówi: auć, zostałam popchnięta, proszę się uspokoić, nagrywam relację. Około 2 minuty później, gdy sytuacja wokół uspokoiła się, dziewczyna została otoczona i zatrzymana. Policja oskarża jedną z niezależnych dziennikarek o napaść na policjanta, a drugą o próbę ucieczki. Oba oskarżenia są nieprawdziwe i mają na celu ukazanie moich koleżanek po fachu w nieprawdziwym świetle, mówi Falk Schlengel z BFR, który był obecny na miejscu w trakcie zatrzymania. W poniedziałek po przesłuchaniu kobiet i funkcjonariuszy władze zdecydowały o pozostawieniu reporterek w areszcie do 23 grudnia. Sędzia uznał, że nie ma podstaw do tego, aby skazać je na karę ponad 30 dni pozbawienia wolności, czego domagał się prokurator. Głównym powodem przetrzymywania dziennikarek w areszcie ma być zagwarantowanie władzom czasu na przygotowanie deportacji obu kobiet. Tak zwana duńska demokracja czy europejska demokracja. Inny przykład, możecie obejrzeć filmik Przechodzień brutalnie przywrócony przez policję podczas dzisiejszej demonstracji Otwórzmy granice. Nie należała do demonstrantów, jej pechem było to, tylko to, że znalazła się w niewłaściwym czasie, w niewłaściwym miejscu. To wideo pokazuje, że nie tylko demonstrantom się dostaje. Więcej filmów z tej demonstracji wkrótce. 100 tysięcy demonstrowało w Kopenhadze za zmianami systemu zamiast zmian klimatycznych. Ten filmik Spirit of Squatters przedstawia tylko trzecią część demonstracji. Zmiany klimatu wymagają zmiany systemu, która odbyła się 12 grudnia w Kopenhadze podczas trwających tam obrad klimatycznych. Ta demonstracja pokazuje, że powoli ludzie się budzą i przyglądają na oczy, że ci, którzy powodują kryzysy w imię ich zysków, wcale nie mają zamiaru ich naprawiać. Nasz kolektyw Duszek Skłoterski kontynuuje ciąg wiadomości, w których na stronach www.pocity.blogspot.com informuje, co dzieje się wokół, co działo się wokół COP15, największej do tej pory konferencji klimatycznej wszechczasów. Spirit of Squatters ma nadzieję Was zainspirować do zmieniania klimatu na lepsze. Wspiera takie organizacje jak www.climate-justice-now.org czy www.indymedia.dk or www.indymedia.org. Wraz z nimi będziemy pokazywać hipokryzję i zaprzedanie polityków, biznesmenów i mediów, którzy w imię zielonego, tak zwanego zielonego kapitalizmu próbują nam wcisnąć fałszywe rozwiązania takie jak tak zwane biopaliwa, GMO, tak zwane czyste nuklearne czy węglowe elektrownie, handel emisjami i tak dalej. Czego się jednak spodziewać od tych, którzy powodują kryzys nie tylko ekologiczny? Tego, że nagle przestaną chcieć zarabiać i przestaną nas oszukiwać? Zmiany klimatu wymagają zmiany systemu. Dołączamy też do głosu krajów południa, które są dotknięte zmianami klimatycznymi najbardziej, chociaż powodują je w najmniejszym stopniu. Wraz z nimi będziemy wzywać do realnych zmian klimatu na lepsze. Do tych należą zmniejszenie nadkonsumpcji, alternatywne elektrownie wiatrowe i słoneczne, transport publiczny, wegetarianizm, a przynajmniej kroki w tym kierunku i tym podobne. Przykłady można mnożyć. Ciąg dalszy każdego dnia. Wczoraj wieczorem podczas imprezy w Chrystianii po zakończonej demonstracji zatrzymano prawie 300 osób. Policja skorzystała z nowego prawa pozwalającego na masowe zatrzymania prewencyjne. Policja użyła gazu łzawiącego i armat wodnych przeciw ludziom. Bezpodstawnie zatrzymani starli się z policją. Coś z zupełnie innej beczki. Autorzy zapraszają na cykl audycji pod tytułem Coś zupełnie innej beczki w radiu Echo Scena. Odbywa się ona w każdy czwartek o godzinie 20, a powtórki emitowane są codziennie o 19. W audycji usłyszeć można wiadomości z anarchistycznego świata z minionego tygodnia oraz obszerne fragmenty książki No Logo autorstwa Naomi Klein. To wszystko okraszone jest anarcho-punkowym sosem. Dziękujemy autorowi za jeszcze jedną inicjatywę medialną. Odzyskajmy media. Wtedy odzyskamy prawdę. Okej, okay, ho, ho. Widzę, że... O, jeszcze mamy 20 minut. COP15, masowe zatrzymania w Chrystianii. Wczoraj wieczorem duńska policja zatrzymała w czasie nalotu na wolne miasto Chrystiania, gdzie po zakończonej demonstracji odbywała się impreza Climate Justice Action, około 200-300 osób. Tuż po przemowie Naomi Klein i Tadzia Mullera. Po raz kolejny władze skorzystały z nowego tak zwanego antychuligańskiego prawa, pozwalającego na masowe prewencyjne zatrzymania. Do pacyfikacji tłumu użyto gazu łzawiącego i pałek oraz po raz pierwszy w czasie COP15 armatki wodnej. Służby najwyraźniej chcą wyciszyć uliczne protesty przez stałe nękanie aktywistów. Policja przybyła pod Chrystianie późnym wieczorem, po 22. Otoczyła dzielnicę i zablokowała wszystkie prowadzące do niej drogi. W tym czasie w środku w koncercie w namiocie bawiło się około 500 osób. By nie dopuścić policyjnych wozów na teren Chrystianii, mieszkańcy i goście postawili na drodze barykady ze starych mebli i łodzi i zaczęli bronić się, obrzucając oddziały policyjne butelkami i kamieniami, zbudowane na prędce barykady podpalono. W czasie szturmu policji doszło do zaciętych starć. Według relacji mediów miejsce przypominało strefę wojny. Na ulicy płonęły roztrzaskane koktajle Mołotowa. Nad dzielnicą latał policyjny helikopter. Po wdarciu się do Chrystianii policjanci zatrzymali kilkaset osób. Według relacji świadków szturmujący policjanci wrzucili do namiotu pełnego ludzi pocisk z gazem łzawiącym. Koło północy na miejsce przybyły dodatkowe oddziały policji z psami. Około w pół do pierwszej służby zaczęły przewozić autobusami zatrzymanych do aresztu. Na Princess Street prowadzącej do wejścia do Chrystianii cały czas stoi kilkadziesiąt policyjnych wozów. Demonstracja No Borders według czarnego sztandaru. Jak informują duńskie media, w ramach trwającego w Kopenhadze antyszczytu COP15 odbyły się wczoraj 3 protesty uliczne. Dzięki zdecydowanej postawie ich uczestników i dobrej organizacji, pomimo obecności znacznych sił policji, nie doszło do kolejnych aresztowań. Najpierw przed ambasadą Kanady zebrali się przeciwnicy eksploatacji roponośnych piasków w tym kraju. Potem odbył się protest przeciwko odbywającemu się w Kopenhadze dorocznemu spotkaniu Międzynarodowego Stowarzyszenia Handlu Prawami do Emisji CO2. Głównym wydarzeniem dnia był jednak marsz bez granic. Bez klimatycznych uchodźców, zorganizowany przez Międzynarodową Sieć Aktywistów No Border. Uczestnicy marszu, których było około 2000, zebrali się na placu Izraela, stąd przeszli następnie pod gmach Ministerstwa Obrony. Demonstrujący trzymali się w zwartym szyku. Zewnętrzne szeregi protestujących splotły się ramionami, co uniemożliwiło policji rozbicie marszu i wyciągnięcie z tłumu pojedynczych jego uczestników. Później marsz przeszedł przez most Holmes na plac Slotsplatz, gdzie demonstranci pomimo obecności dużych sił policji odcięli liny podtrzymujące wielki balon z reklamą szczytu COP15. Obecni na miejscu funkcjonariusze próbowali utrzymać balon na ziemi, nie dali jednak rady i wypełniona helem reklama szczytu odleciała w nieznanym kierunku. Po tym incydencie nastąpił atak policji na uczestników marszu. Większość z nich udało się jednak rozproszyć i uniknąć aresztowania. Policja otoczyła jedynie niewielką grupę protestujących. Ci jednak wyrwali się z kotła i przez most Knipel wycofali się na tor Wzgadę. Reszta uczestników marszu zebrała się i ponownie i pomimo asysty oddziałów szturmowych policji przeszła na Chrystianie, gdzie demonstracja została zakończona. Jak się więcej okazało, przy zachowaniu środków ostrożności i zdecydowanej postawie wobec funkcjonariuszy, nawet przy obowiązujących w Danii przepisach stanu wyjątkowego, możliwe jest przeprowadzenie ulicznego protestu i uniknięcie aresztowań. Dziś w Kopenhadze dzień akcji pod hasłem Resistance is Ripe, organizowany przez grupy rolników z całego świata. Tymczasem po 5 godzinach intensywnych negocjacji przedstawiciele ponad 130 krajów, którzy w południe opuścili salę obrad w proteście przeciwko podstawie gospodarczych potęg, powrócili do stołu rokowań. Trochę czytamy to czasem od końca. Masowe zatrzymania w Kopenhadze. Dziś po południu, w trakcie masowej demonstracji klimatycznej Our Climate, Not Your Business, w której wzięło udział ponad 100 tysięcy osób, policja zatrzymała ponad 1000 demonstrantów. Funkcjonariusze otoczyli legalny protest i uwięzili bez powodu setki przypadkowych osób. Około 15.15 duńska policja przypuściła bez ostrzeżenia szturm na demonstrację, odcinając od kolumny przemarszu i otaczając w kotle setki osób maszerujących w pobliżu bloku libertariańskich socjalistów. W tym bynajmniej nie czarny blok czy złowieszczych anarchistów, lecz głównie ludzi z zielonych NGO-sów. Do 17 godziny kilkuset demonstrantów skuto i zmuszono do siedzenia przez wiele godzin na ziemi w niskiej temperaturze. Nikomu nie zezwalano na skorzystanie z toalety. Wsadzano ich następnie do policyjnych autobusów i przewożono do tymczasowych aresztów. Część spędziła kolejne godziny w zaparkowanych wozach. Według biura prasowego policji liczba zatrzymanych liczy około 958 osób. Około 9 więzienie w Walby było przepełnione. O 21.30 policja zaczęła wypuszczać pierwszych zatrzymanych. Powiedz sobie, co konkretnego ustalili jak dotąd ci politycy. Na obsługę tego szczytu wynano jak dotąd 100 kilkadziesiąt milionów dolarów. Setki urzędasów pojadą i popiją za pieniądze podatników i rozjadą się jak zwykle do domu po wyprodukowaniu kolejnych pustych obietnic i deklaracji, które i tak będą niewystarczające, by spowolnić zmiany klimatyczne. Spotkanie to zostało już zablokowane i oprotestowane przez rozczarowane postawą najbogatszych państwa świata, kraje Afryki, które dlatego temu szczytowi towarzyszą też protesty na Może dlatego temu szczytowi towarzyszą też protesty na ulicach. Kopenhaga, trwają protesty. Dziś w Kopenhadze odbyły się kolejne protesty podczas szczytu klimatycznego. Dziś odbyła się demonstracja Hit the Production, uderz w produkcję, która przemaszerowała do portu. Policja znowu otoczyła ludzi kordonem i aresztowała 100-150 osób. Druga duża demonstracja to akcja rolników z sieci Via Campesina. Ponad 250 osób zostało aresztowanych dzisiaj według pierwszych szacunków. Niektórzy z aresztowanych zostali przewiezieni do specjalnie przygotowanego ośrodka pod Kopenhagą, gdzie mogą spędzić następne 12 godzin. Od wczoraj pozostaje w areszcie 13 osób. Kopenhaga. 968 osób zatrzymanych bezpodstawnie. Według danych policji 960 osób zostało zatrzymanych wczoraj podczas demonstracji na rzecz ochrony klimatu w Kopenhadze. Większość już została zwolniona. Co najmniej 50 osób aresztowano. Jeszcze nie wiadomo pod jakimś pretekstem. Jak widać na nagraniach wideo, demonstranci, którzy zostali aresztowani wczoraj, szli normalnie w demonstracji, kiedy nagle pojawiła się policja i otoczyła ich kordonem. Wtedy doszło do starć, przede wszystkim słownych. Media starają się usprawiedliwić akcję, podając informację, że demonstranci byli agresywni. I tu nasz komentarz. 100 tysięcy ludzi wyraźnie protestowało przeciwko kłamstwom i hipokryzji polityków. Masa antyrządowych haseł, nie tylko od anarchistów. Nawiązujące się współpracę pomiędzy południem i północą. Wspaniały czas, wzajemne edukowanie się o rozwiązywaniach problemów tego świata, możliwość porozmawiania z aktywistami z trzeciego świata i walczenia o ich i naszą przyszłość. Dla nich to ma sens, by przyjeżdżać, więc dla mnie też. Może świata od razu nie zmienię, ale przynajmniej zmienię swoje życie. Dni tu uważam za bardzo szczęśliwe, bo pełne inspiracji, motywacji, spełnienia i ogromnego powera na przyszłość. Nie zmienią tego intymidacje i represje ze strony policji, która kompromituje się na światową skalę. Taki okres protestów każdego dnia oraz masy innych ekologicznych, antysystemowych aktywności to wspaniała szkoła i motywacja na lepsze życie nie tylko dla zagorzałych aktywistów, ale także dla ludzi, którzy się temu przyglądają. Pozdrowienia z Kopenhagi. Pierwszy filmik z COP15. Demonstracja, by ocalić Himalaje. Kilkaset osób, głównie Nepalczyków, przeszło dziś przez centrum Kopenhagi, demonstrując tragiczne skutki zmian klimatycznych, które powodują topnienie lodowców. Apelowali, że jeśli ludzie się nie opamiętają, to nie tylko Nepal, ale także cały świat będzie zagrożony. Wezwanie do akcji solidarnościowych. COP15. Akcje solidarnościowe w całej Europie. Przed szczytem klimatycznym ONZ i w trakcie rozmów w Kopenhadze dziesiątki tysięcy demonstrują w Europie, domagając się klimatycznej sprawiedliwości. W Kopenhadze duńska policja prowadzi największą akcję w swojej historii. Budżet na zabezpieczenie miasta i fortyfikację Bella Center szacowany jest na około 122 miliony dolarów. By zapobiec brakowi miejsc w aresztach, władze Kopenhagi zamieniły opuszczony magazyn piwa w prowizoryczne więzienie dla niepokornych demonstrantów z kilkudziesięcioma stalowymi kratkami mogącymi pomieścić około 350 osób. W międzyczasie duński parlament dał policji prawo do prewencyjnego aresztowania i przetrzymywania każdego do 12 godzin, jeśli istnieje podejrzenie, że osadzony może chcieć złamać prawo w najbliższej przyszłości. Duńska policja dostała też możliwość uwięzienia nawet na 40 dni demonstrantów oskarżonych o utrudnianie pracy policji. Główne protesty mają się rozpocząć pod koniec tego tygodnia w Kopenhadze. Jednak już w ubiegłą sobotę dziesiątki tysięcy osób przemaszerowało w kilku miastach Europy, wzywając zgromadzonych w Kopenhadze światowych przywódców do osiągnięcia porozumienia w celu obniżenia emisji dwutlenku węgla. Demonstranci pokazali się na ulicach Belfastu, Glasgow, Paryża, Brukseli, Berlina, Londynu i innych miast. Największy protest miał miejsce w Londynie, gdzie organizatorzy protestu Stop Climate Chaos oszacowali liczbę demonstrujących na 50 tysięcy. Wśród biorących udział w przemarszu był były sekretarz energetyki brytyjskiej Ed Miliband i były prezenter pogody dla BBC Michael Fish. W dniu demonstracji The Wave, fala w Londynie, panowała atmosfera kreatywnego, poważnego oporu wobec rządu w kwestii zmian klimatycznych. Ulice centrum miasta zostały faktycznie zalane falą kilkudziesięciu tysięcy demonstrantów. Było głośno i kolorowo. Protestujący ustawili się dookoła parlamentu, by domagać się akcji przeciw globalnemu ociepleniu i nakłonić debatujących w Kopenhadze do zobowiązywania bogatych krajów do znacznego obniżenia emisji dwutlenku węgla, czy przy jednoczesnym zezwoleniu krajom trzeciego świata na dalszy rozwój przy pomocy państw pierwszego świata. Na The Wave zebrali się ludzie w różnym wieku i z różnych środowisk, młodzież i osoby starsze, rodziny z dziećmi, studenci, bloki rowerzystów, oddolne organizacje, bębniarze i tym podobne. Przypominali oni brytyjskim władzom, że nadszedł najwyższy czas, aby zrezygnować z węgla i podjąć kroki zabezpieczające najbiedniejszym i pozwalające zapobiec największym zagrożeniom dla planety i jej mieszkańców. Wcześniej setki osób uczestniczyły w pikiecie Climate Emergency, które zostało zwołane w celu podkreślenia potrzeby bardziej radykalnych i zdecydowanych działań niż te, które mogą zostać podjęte w czasie szczytu COP15. Pięć głównych postulatów poruszonych na Climate Emergency to ogłoszenie stanu nadzwyczajnego dla klimatu, 10% obniżki emisji CO2 przed końcem 2010 roku. Sporo demonstrantów domagało się 40%. Miliona zielonych miejsc pracy przed końcem 2010 roku. Natychmiastowego zaprzestania wszystkich lotów krajowych. Ograniczenia limitu prędkości do 55 mil na godzinę. Zakończenia programu budowy dróg i zakazu używania biopaliw. Wielu uczestników podkreślało zapotrzebowanie na system darmowego i czystego transportu publicznego, bardziej ekologicznych środków komunikacji oraz solidarności z pracownikami walczącymi o swoje prawa jako klucza do zbudowania społeczeństwa sprawiedliwego społecznie i ekologicznie. Zbliżamy się do końca naszego programu. Nie jesteśmy w stanie objąć wszystkiego w ciągu tej godziny. Staramy się jak możemy najwięcej, jak tylko potrafimy. Bardziej świeżych newsów. Kanada, sklep imienia Sako Invazetiego W Winnipegu otworzono nowy kolektywny sklep imienia Sako i Wenzetego. Pomysłodawcy sklepu są z kolektywu Mandragon, który od 13 lat prowadzi księgokawiarnię. Wszystkie produkty w sklepie są biologiczne i produkowane w dobrych warunkach. Kolektyw woli kupić z lokalnych ferm i producentów. Na przykład Mandragon od lat kupuje z kolektywu rolników bez ziemia. Kolektyw ogrodników miejskich. Kolektyw otworzył sklep 19 grudnia. Włochy, pracownicy IKEA z UCI wygrali sprawę. Brawo! Sklep IKEA w mieście Brescia zwolnił 7 pracowników sklepu we wrześniu 2008 roku. Firma uważała, że pracownicy powinni zapłacić za kryzys. Ci ludzie pracowali w IKEA wiele lat, nawet do 200 godzin miesięcznie za 1000 euro. Zwolnieni pracownicy postanowili protestować. Prowadzili pikety pod sklepem IKEA co weekend. Dołączyli się do związku UCI, włoska sekcja Międzynarodowego Stowarzyszenia Pracowników. Prowadzili dziesiątki pikiet pod IKEA i wiele osób nawet postanowiło bojkotować sklep. 17 grudnia sąd orzekł o przywróceniu jednego z osób zwolnionego do pracy. Oni także dostaną odszkodowanie. Związkowcy z UCI są pewni, że wszyscy, którzy chcą, zostaną przywróceni. A nie jest to najbardziej pozytywna wiadomość, ale jednak myślę, że trzeba naciskać na władze, by ta sprawa nie została tak bez echa. Sprawa skuterów z Wrocławia. Prokuratura zmakulowała materiały. Na początku sierpnia Europejski Trybunał Praw Człowieka przyznał rację byłym skutersom, którzy poskarżyli się na działania wrocławskiej policji i prokuratury. Uznał, że działania funkcjonariuszy nie były adekwatne do sytuacji na skłocie rejon 69. Sprawa dotyczy wydarzeń sprzed 12 lat. Do dzisiaj Piotr Rachwalski i Agata Ferenc nie doczekali się przeprosin. Paweł Petrykowski, rzecznik prasowy Dolnośląskiej Policji, mówił 4 miesiące temu. Komendant wojewódzki powołał zespół, który stara się o pozyskanie wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Po zapoznaniu się z tym wyrokiem i na podstawie poczynionych ustaleń będzie określone nasze stanowisko. Do tej pory jednak Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu nie upubliczniła żadnego swojego nowego stanowiska w tej sprawie. Jeszcze bardziej kuriozalne stanowisko zajęła Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu. W sierpniu Agata i Piotrek napisali list do prokuratury i napisali: żądamy przekazania do wiadomości opinii publicznej danych osób fizycznych, które realnie są odpowiedzialne za fakt naruszenia artykułów konwencji, a także pociągnięcia ich do odpowiedzialności. O konsekwencjach wymierzonych kar pragniemy być powiadomieni. Dodatkowo istnieje możliwość, z której w naszym mniemaniu powinniście Państwo skorzystać, a mianowicie nawiązując kontakt z Państwem, umożliwiamy Wam złożenie przeprosin na nasze ręce. Po miesiącu prokuratura okręgowa odpisała: uprzejmie informuję, że akta śledztwa zostały zmakulowane. w tej sytuacji, nie wynikając w celowość takiej informacji, nie jest możliwe spełnienie postulatu dotyczącego m.in. wskazania innych osób biorących udział w samej akcji policji. Trzeba cisnąć świnie, zachowują się jak małe dzieci, które się wykręcają jakimiś bzdetami. Połować to jeden z drugim umiał, ale przeprosić już nie. No i tym właśnie komentarzem może zakończymy dzisiejszy program. David Rovix także już zakończył śpiewać. Hop, hop, hop. To by było na tyle. Polonia aktywna w każdy wtorek od 6.30 do 7.30 w Radiu Patapu 88.3 FM albo www.freeteam.patapu. Okej, to by było na tyle. Do usłyszenia w następnym tygodniu. I would like to just add that tomorrow at 8:30 in Joe's Garage, it's gonna be the COP15 info evening. There would be some movies showed, and there would be people who were there would talk about how it was, what they experienced, why it was worthful to go there. And also all the movies from Spirit of Squatters you can see from COP15 protests, you can see on our media, indymedia.blogspot.com, our media, indymedia.blogspot.com, or on the Screwtube Spirit of Squatters channel. It was nice to talk to you.